राम यह प्रवचन परम शुद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा विशाख शुक्ल पंचमी विक्रम संवत 2053 अनुसार 23 अप्रैल 1996 को लगभग प्रातः 8:30 बजे गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवनीरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। मनुष्य के लिए खास आवश्यकता कि मेरा उद्धार हो, ये लालसा, ये जिज्ञासा, ये मुमुक्षा, ये प्रेम पिपासा, ये भगवत दीक्षा जोरदार हो, ये खास अपनी खासी जितनी है, इसके बाद सब सामग्री मिल जाएगी। जैसे कोई किसी को भूख लगे तो भोजन देने वाले मिल जाएंगे, परंतु भूख देने वाला नहीं मिलेगा। भूख अपने घर की चाहिए। ऐसे ही मनुष्य मात्र के लिए अपना कल्याण हो, भगवत प्राप्ति हो, तत्व ज्ञान हो, जीवन मुक्ति हो, भगवत दर्शन हो, भगवत प्रेम प्राप्त हो, ऐसी इच्छा खुद की चाहिए, इसकी आवश्यकता है। तो सबसे प्रेम पूर्व प्रार्थना है केवल इच्छा को जागृत करो, इसमें आप परतंत्र नहीं है। जहां परतंत्रता ठीक है वहां भगवान को याद करो। अपनी शक्ति जहां नहीं दिखती हो प्रभु को याद करो। प्रभु की शक्ति अपने लिए सदा तैयार है, आप केवल उसकी अभिलाषा करो। संसार की इच्छाओं के लिए पूर्ति करेगा तो वो पूर्ति में अपनी इच्छा भी कारण होती है और उद्योग भी कारण होता है, परंतु विशेष करके प्रारब्ध कारण होता है। उस परमात्मा परमार्थ उन्नति में, परमार्थ उन्नति में ये प्रारब्ध नहीं होता है, प्रारब्ध तो कर्मों का फल होता है। ये वास्तव में फल से अतीत तत्व है, इसके लिए कर्मों का फल ये नहीं होता, किसी का ही फल ये नहीं है, ये वास्तविक तत्व है। फल होता है वो पैदा होने वाला होता है, फल का वर्णन पैदा में ही आता है। एक जगह गीता में फल का वर्णन परमात्म तत्व के लिए आया है, दूसरे फल वही होता है जो पैदा होता है, जो कर्म का फल होता है, जो क्रिया का फल होता है। फले शक्तो निबद्धते, फल की इच्छा वाला बन जाता है। कृपणा फल हेतु, फल चाहने वालों को कृपण दीन बताए हैं। स्वास्थ्य परमात्म तत्व की प्राप्ति है, ये फल नहीं है किसी उद्योग का, किसी पुरुषार्थ का, किसी कर्म का फल नहीं है। ये तो नित्य सिद्ध तत्व है, स्वतः सिद्ध तत्व है। उसकी प्राप्ति के लिए केवल उत्कट अभिलाषा चाहिए। अभिलाषा पूर्ति भगवान करते हैं, सच्ची अभिलाषा होती है उसकी भगवान पूर्ति करते हैं। भगवान तो कच्ची अभिलाषाओं की भी पूर्ति करते हैं, परंतु सच्ची अभिलाषा के लिए भगवान रह नहीं सकते। भगवान में पूर्ति किए बिना रहने की शक्ति नहीं है। जैसे बालक रोता हो, और माँ की आवश्यकता है, माँ सुनती है तो उसकी पूर्ति करे, माँ सब तरह से लालायित हो जाती है। वो माँ में एक में ऐसी शक्ति है, ऐसे अनंत अरबों माताएं हैं, उनमें वो शक्ति भगवान से आई है। तो भगवान असली अभिलाषा की पूर्ति के बिना रह नहीं सकते, अवश्य पूर्ति होती है। सांसारिक काम में सिद्धि असिद्धि दोनों होते हैं, पारमार्थ काम में असिद्धि होती ही नहीं, इसमें सिद्धि ही होती है, जरूर प्राप्ति होती है। क्यों? कि वस्तु है संसार की तो उत्पन्न और नष्ट होने वाली वस्तु है, पर परमात्मा तत्व है उत्पन्न और नष्ट होने वाला नहीं है, नित्य निरंतर स्वतः सिद्ध है। तो उसकी प्राप्ति के लिए तो केवल अभिलाषा चाहिए। अभिलाषा होती है वो स्वयं की होती है, वो मन बुद्धि की नहीं होती है। मन बुद्धि मन के विचार चंचलता से होती है, बुद्धि के एक निश्चय से होती है, और अपनी आप खुद कमी की पूर्ति चाहता है। एक इच्छा होती है, एक आवश्यकता होती है। तो मनुष्य में दो चीज रहती है, इच्छा सांसारिक रहती है और आवश्यकता पारमार्थिक रहती है। इच्छा होती है वो पूर्ति हो न भी हो, मन आवश्यकता की पूर्ति अवश्यम भावी है, क्योंकि इसमें आपने सुना ही होगा जड़ चेतनी गांठी पड़ी गई, जड़ चेतन की ग्रंथि है। जीव क्या है? क्षर अक्षर दोनों के बाद यावत संजायते किंचन सत्वम स्थावर जंगमम क्षेत्र क्षेत्र के संयोगात अपने प्रकृति वृद्धि में पराम और एतद्योनिनि भूतानि सर्वाणि त्युपधारय। अपरा और परा प्रकृति दोनों से जीव बनाए, इसमें परमात्मा का अंश भी है और माया का प्रकृति का अंश भी है। प्रकृति के अंश की मुख्यता से संसार की इच्छा होती है और पारमार्थ तत्व की मुख्यता होने से कल्याण की इच्छा होती है। सांसारिक इच्छा तो मिटती है पर पारमार्थ इच्छा पूरी होती है, मिटती कभी नहीं, क्योंकि इच्छा वाला जीव और जिसकी इच्छा है तो परमात्मा ये नित्य है, इस वास्ते ये इच्छा पूरी होती है। और सांसारिक इच्छा करने वाला जो असत अंश है उसकी मुख्यता है, इस वास्ते वो असत है और संसार भी असत है, उसकी इच्छा भी असत है, इस वास्ते उसकी उसका त्याग होता है और पारमार्थ इच्छा की पूर्ति होती है। तो जो पारमार्थ इच्छा है उसको कहते आवश्यकता। जैसे व्यवहार में भूख लगती है, एक तो भूख लगती है बेलक भीतर में कमी आ गई, आहार अंश जो जा पहुंचता है उस जठराग्नि में कमी आई है, उस कमी की पूर्ति के लिए जो होती है वो भोजन की आवश्यकता होती है, और जो खाने की रुचि होती है वो एक रुचि होती है, रुचि तो कामना इच्छा वासना आशा तृष्णा आदि कई नाम है ये मात्राओं को लेकर के, परंतु वो जड़ चीज की होती है, तो वो जड़ अंश को मुख्य लेकर के होती है और परमात्मा की इच्छा होती है चिदंश मुख्य लेकर के। जड़ चेतनी गांठी पड़ी गई तो चिदंश को लेकर इच्छी होती, उसका नाम है आवश्यकता। भावी है, इच्छा की पूर्ति नियम नहीं है। इच्छा की उत्पत्ति, इच्छा की स्थिति, इच्छा की पूर्ति, इच्छा की अपूर्ति और इच्छा की निवृत्ति। तो इच्छा की निवृत्ति होती है अंत में और आवश्यकता की पूर्ति होती है। तो आवश्यकता परमाणु तत्व की है, इच्छा जड़ तत्व की है। तो जड़ की इच्छा इच्छा पैदा होगी, उसी पूर्ति अपूर्ति दोनों होगी और अंत में निवृत्ति होगी, पर आवश्यकता की पूर्ति ही होगी, निवृत्ति कभी नहीं होगी। चाहे जी वो जाने चाहे न जाने, चाहे माने चाहे न जाने, उसको पहचाने चाहे न पहचाने, ये जीव की मर्जी है। पर वो आवश्यकता जब तक पूर्ति नहीं होगी और संसार की इच्छा रहेगी तब तक जन्म मरण नहीं मिटेगा। पुनर्विजननम पुनर्विमरणम पुनर्विजनन जटरेशनम होगा। आवश्यकता जागृत हो जाएगी तो इच्छा बढ़ जाएगी। आवश्यकता एक अग्नि की तरह है, और संसार की इच्छा लकड़ी की तरह है, वो एक इच्छा आवश्यकता जोर से जागृत होने पर संसार की इच्छाएं सब लकड़ी की तरह स्वाहा हो जाएगी। और ये इच्छा सांसारिक इच्छा मिटते ही परमात्मा की आवश्यकता स्वतः पूर्ण हो जाएगी। उसके लिए उद्योग करना नहीं पड़ेगा, उसके लिए प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा, वो स्वतः है, वो स्वाभाविक पूर्ण है। पूर्ण वदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते, पूर्ण ही शिष्य है, वो सदा पूर्ण है, सदा पूर्ण है। केवल संसार की इच्छा के कारण से स्वतः सिद्ध पूर्णता का अनुभव नहीं होता। ये संसार की इच्छा सर्वथा मिटने पर वो इच्छा स्वतः पूर्ण हो जाती है, क्योंकि पूर्ण है वो। और ये संसार नहीं है, ये सब भाई बहनों का अनुभव है। वो तत्व है उसका अनुभव नहीं है, परंतु नाशवान का अनुभव है। नाशवान का अनुभव जिसको होता है वो वास्तव में नाशवान नहीं होता। नाशवान का नाशवान को अनुभव नहीं होता, अविनाशी का ही अनुभव होता है। परंतु नाशवान चीज के नाशवान चीज की इच्छा वो होने से, उसकी मुख्यता होने से इसको मालूम होता है कि इच्छा पूरी हुई। ये मन बुद्धि में होती है, अहं का भाग जो जड़ है उस भाग में ये सांसारिक इच्छा होती है। उस जड़ भाग की इच्छा होने से ये समझता है मेरी पूर्ति हो गई, धन आ गया, मिल गया, ये वहम होता है, केवल भ्रम होता है, ये पूर्ति नहीं होती। अगर पूर्ति होती तो इसकी इच्छा और जागृत नहीं होती। जो पूर्ति इच्छा होती है इच्छा के अनुसार वस्तु मिल जाती है, जिम प्रति लाभ लोभ अधिकाई इसकी अच्छा लायक लगेगी। जैसे हविषा कृष्ण पट में भूएवा विवर्तते, जैसे हवि दी जाए अग्नि में, सुहाती सुहाती घी की आहुति दी जाए तो अग्नि बढ़ेगी, अग्नि शांत नहीं होगी। ऐसे सांसारिक इच्छा सांसारिक पदार्थों से कभी पूरी होगी ही नहीं, ये पूरी होना असंभव है और मिटना संभव है। और सांसारिक इच्छा के मिटना का आपको सबको अनुभव है। जब वस्तु मिलती है तो मन समझता है कि मेरी तृप्ति हो गई, भोजन कर लिया तृप्ति हो गई। वो तृप्ति नहीं है, वो थकावट है, थकावट। अब भोजन खा नहीं सकते, ये थकावट हो गई, उसको कहता है तृप्ति। वो भूख फिर लग जाती है, पर पूर्ति होने पर परमात्म तत्व की प्राप्ति होने पर संपूर्ण इच्छा मिट जाती है, सांसारिक इच्छा मिट जाती है और सांसारिक पारमार्थिक इच्छा पूर्ण हो जाती है। फिर न इच्छा रहती न आवश्यकता रहती है। तो आवश्यकता का भाव है वो पारमार्थिक है, वो स्वयं का है। इच्छा का भाग है ये प्रकृति के जड़ अंश का भाग है। तो इस भाग की पूर्ति कभी नहीं होगी, क्योंकि ये परिवर्तनशील है। प्रत्यक्ष आप देखते हो, बचपन से आज दिन तक आपकी सब सामग्री बदल गई, परंतु आप स्वयं नहीं बदले हो। सब चीजों के अभाव का अनुभव आपको है, परंतु आपके खुद के अभाव का अनुभव आप किसी को नहीं है। इतने बैठे भाई बहन, कोई भी अभाव अपने आपके अभाव का अनुभव कोई कर ही नहीं सकता, क्योंकि अपने स्वयं का अभाव होता ही नहीं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अभाव कैसे होगा? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अरे चेतन रामन और सहज सुख राशि। इस तत्व की प्राप्ति होती है, इसकी निवृत्ति नहीं होती, इसका अभाव कभी नहीं होता। अगर सांसारिक जैसे शरीर है, इंद्रिया है, अंतःकरण है, ये जितने प्रकृति का विभाग है, क्षेत्र का विभाग है, 24 तत्व, ये विभाग जैसे अलग हो जाता है, नष्ट हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, बदल जाता है, ऐसे अगर स्वयं भी नष्ट हो जाता तो आपत्ति मिट जाती सर्वथा। परंतु स्वयं तो चेतन तत्व मिटता नहीं है और संसार टिकता नहीं, और संसारी इच्छा करता रहता है और दुख पाता रहता है। संसारिक से विमुख होकर परमात्मा के सन्मुख हो तो सन्मुख हो जीव वही जब ही जन्म को अग्नाश नहीं, तभी करोड़ जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं परमात्मा के सन्मुख होने से, केवल सन्मुख होने से। इस वास्ते परमात्मा के सम्मुख होने समान कोई पुण्य नहीं है और इसे विमुख होने समान कोई पाप नहीं है। ये शांतम पापम जरा नाम पुण्य कर्म नाम द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़ प्रथा। ये द्वंद्व जो है अनुकूल प्रतिकूल ठीक और बैठी कर सुख और दुख ये द्वंद्व इन द्वंद्व से रहित होते हैं। वो परमात्मा द्वंद्व नहीं है, निराकार निर्द्वंद्व है, वो निर्द्वंद तत्व है, द्वंद्व नहीं उसमें। द्वंद्वे विमुक्ता सुख दुख संगी सुख दुख संगी द्वंद्व से रहित हो जाते हैं। संसार में द्वंद्व है, परमात्मा में द्वंद्व नहीं है। तो वो एक है, असल है, स्वतः सिद्ध है, सबको प्राप्त है, पूर्ण प्राप्त है, पूर्ण पूर्ण प्राप्त है, अधूरा प्राप्त नहीं है। अब पूर्ण उसमें अधूरापन दिखता है जितनी संसार की इच्छा है। वो संसार की इच्छा का भाग रहने से परमात्मा की अपूर्णता दिखती है। ये अगर इच्छा ना रहे तो पूर्ण तत्व स्वतः सिद्ध है, इस बार से इच्छा की निवृत्ति होती है, आवश्यकता की पूर्ति होती है, निवृत्ति नहीं होती। ये तत्व वास्तव में आपके भारतीय संस्कृति में है। अंग्रेजी के अच्छे अच्छे पढ़े पुरुषों से मैंने पूछा है तो इच्छा आवश्यकता वे भी कहते हैं, मगर वो आवश्यकता इच्छा वांट डिजायर कई नाम है उसके, उन नाम सब रहते हुए भी असली आपकी जो आवश्यकता है परमात्म तत्व की, इसका शब्द मेरे को नहीं मिला है। मैं जानता नहीं हूँ अंग्रेजी, पर उस भाषा में मिला नहीं है, उसमें है नहीं, मिले कहां से। जैसे अंग्रेजी में मक्खन का नाम होता है परंतु घी का नाम नहीं आता, घी का नाम आता ही नहीं। क्यों नहीं आता? कि उस देश में घी है ही नहीं, कि देश में आवे कैसे। ऐसे और भाषा में ये तत्व है ही नहीं, कहां से आया वो तत्व। ये तत्व भारतीय संस्कृति में है और ये ठोस है, सबको प्राप्त हो सकता है। इसमें बड़ी अलौकिक अलौकिक बातें मैंने संतों से सुनी है, पुस्तकों में पढ़ी है, विचार में आई है। वो ठोस चीज भूमाशाश्वत अमल सम ठोस है तू सर्वदा। ये देह है पोला घड़ा, बनता बिगड़ता है सदा, ये बनता बिगड़ता है, और वो ठोस है जो का तू नित्य है, वैसा का वैसा है, सब में है, स्वतः सिद्ध है। केवल संसार की इच्छा, ये चाहना, ये इस आशा, ये तृष्णा, ये याचना मांगना, ये छूट जाए तो उसकी पूर्ति स्वतः हो जाएगी। स्वाभाविक पूर्ति है उसकी, केवल संसार की इच्छा के कारण से उसमें अपूर्ति का अनुभव होता है। उसमें अनुभव अपूर्ति है ही नहीं, हो ही नहीं सकती, संभव ही नहीं है। ना सतो विद्यते भावा, संसार का तो सत्ता हो ही नहीं सकती। असत्ता भावा न विद्यते, असल वस्तु की सत्ता विद्यमान नहीं है। ना भाव विद्यते सदा, सदवस्तु का अभाव न विद्यते, सदवस्तु का अभाव नहीं होता, वो सदा भाव रहता है। ये अभाव में भी भाव नित्य है। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्सु अविनश्यन्तं ये पश्यति स पश्यति। पर विनश्यन्तं विनश्यत विनाश और नष्ट होने वाला कोई देखता है, उसकी दृष्टि अविनाशी तक नहीं जाती, वो विनाशी विनाशी में ही रहता है। क्योंकि विनाशी की तरफ दृष्टि कर्मेंद्रिया ज्ञानेन्द्रिया अंतःकरण ये सब प्रकृति का कार्य होने से प्रकृति के कार्य का ही अनुभव करते हैं और ये नष्ट होते रहता है। उस विचार के बाद ये जो इसमें अंतःकरण में इच्छा होती है, कामना होती है, वासना होती है, इच्छा होती है, ये जड़ तत्व को लेकर होती है। ये सब मिटने वाली है, इसका अनुभव है आप सबको। हमने मेरी बात, आप सबको इसका अनुभव है कि इच्छा मिटती है, पूरी होते ही तो मिटती है, नहीं होती तो मिटती है। एक इच्छा को आप आठ पर भी नहीं रख सकते, किसी की ताकत नहीं आठ पर इच्छा रख दे, पर आवश्यकता कभी मिटती नहीं। आपका दृष्टि जाती है नहीं जाती है बात अलग है, परंतु वो कमी खटकती है वो पूरी होने वाली होती है, क्योंकि वो पूर्ण करने का तत्व मौजूद है। और संसारिक इच्छा नर्दम नहीं रहती है, वो इच्छा एक उत्पन्न होती है, फिर उसकी इच्छा की पूर्ति अथवा अपूर्ति होती है, अथवा उसकी निवृत्ति भी हो जाती है। उसी तो निवृत्ति ही होगी और पारमार्थिक सब पूर्ति ही होगी, उसकी निवृत्ति कभी नहीं हुई, कभी होगी नहीं, कभी हो सकती नहीं। क्योंकि वो इच्छा आवश्यकता वाला स्वयं नित्य है और जिससे आवश्यकता की पूर्ति वो परमात्मा नित्य है, तो नित्य के नित्य को प्राप्ति होने में पूर्णता सुबह अनुभव हो जाती है। वो पूर्णता अभी भी मौजूद है, केवल इच्छा कारण से संसार की वासना के कारण से अपूर्ति का अनुभव हो रहा है। जड़ चीज के स्थूल सूक्ष्म कारण इन शरीरों की सत्ता देखने के कारण से असत की सत्ता, इस सत्ता आपने दे दी, सत्ता ही नहीं महत्ता दे दी। रुपया है ये सत्ता है, रुपयों की बड़ी भारी जरूरत है, ये आपने सत्ता की आवश्यकता महत्ता दे दी। महत्ता सत्ता और सत्ता के साथ महत्ता और महत्ता के साथ में आपने संबंध जोड़ दिया कि मेरे लिए रुपयों की जरूरत है, मेरे लिए भोगों की जरूरत है, मेरे लिए आदर की जरूरत है, मेरे लिए प्रशंसा की जरूरत है, मेरे लिए ये जरूरत मान लिया। ये आपने अपना संबंध जोड़ लिया। सत्ता महत्ता संबंध ये तीन आपको नष्ट करने वाली चीजें है। असत विषय और सत विषय इच्छा जब जागृत हो जाएगी तो असत की सत्ता निवृत्त हो जाएगी, सत्ता नहीं रहेगी। क्यों? नाशत विद्युत भाव असत भाव न विद्युत, असत का भाव है ही नहीं, वो सत्ता कैसे रहेगी? असत का निरंतर अभाव हो रहा है। आप अपने को अनुभव करो, बालक थे तब कहते थे मैं बालक हूँ, फिर मैं जवान हूँ, फिर मैं बूढ़ा हूँ, पर मैं हूँ वही जो बालक मन में था, जो था अपने वो तो है तत्व का अनुभव अपने स्वरूप का। और बालक बदल गया ये असत अंश है, नहीं बदला वो सदंश है। सदंश की आवश्यकता है, असत अंश की इच्छा आवश्यक कामना है। कामना निवृत्त होती है, आवश्यकता पूर्ण होती है, वो आवश्यकता कभी मिटने वाली नहीं है। कितना ही धन मिल जाए, कितनी संपत्ति मिल जाए, कितना ही आदर मिल जाए, कितनी प्रशंसा हो जाए, कितना ही संसार में आपका नाम हो जाए, परंतु पूर्ति कभी होगी नहीं। अनुभव अरब खरब लो द्रव्य उदय स्थल राज तुलसी जो निज मरण है तो अब एक, ये तो सब मिटने वाली है। देख दी छिप जाएगी उच्च तारा प्रभात, प्रभात होते ही तारा छिप जाता है, ऐसे सब सांसारिक चीजें छिप जाएगी, ये टिक ही नहीं सकती और वो मिट ही नहीं सकती। परमात्मा तत्व है, वो सब परमात्मा के अंश हो आप। जैसे भूख लगती है तो भूख से अन्न की सत्ता सिद्ध होती है, कोई खाद्य वस्तु है नहीं तो भूख कैसे लगी। ऐसे प्यास लगती है तो पेय वस्तु कुछ है, अगर पेय नहीं हो तो प्यास भी लगेगी। ऐसे आपकी पूर्ति नहीं होती, आपकी आवश्यकता बाकी रहती है, ब्रह्म लोग तक चले जाए आप ब्रह्म भुवना लोग आप पुनरावर्ती था और टिक नहीं सको। मां पेते तो कौन थे पुनर्जन्म न बीते थे। परमात्मा की प्राप्ति होने के बाद फिर पुनर्जन्म नहीं होता। क्यों नहीं होता? आप वहीं पहुंच गए। न तद भाषित सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा न निवर्तन थे तद धाम परम मम, वो आपका परम धाम है। न तद भाषित सूर्यो न शशांको न पावक ममल वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन मन श्रेष्ठानी इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर सती। मन श्रेष्ठानी इंद्रियाणी ये प्रकृति में स्थित रहते हैं, प्रकृति के अंश है। आप परमात्मा के अंश परमात्मा में स्थित रहते हैं, पर तुम प्रकृति के अंश को पकड़े हुए हैं और प्रकृति के अंश को ही मुख्य मानते हैं। शरीर मुख्य, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, इनको मुख्य मानते हैं। बड़ी विचित्र बात है, सिद्ध अवस्था में वास्तव में कारण शरीर से संबंध नहीं रहता। योग दर्शन आदि को तो दो अवस्था मानते हैं, एक समाधि अवस्था, एक व्युत्थान अवस्था, परंतु अति वेदांत तत्व के सिद्धांत में उसकी दो अवस्था नहीं होती, अखंड समाधि होती है, नित्य समाधि है। वहां पर देहाभिमान गलित है, विज्ञाते परमात्मा नहीं, यत्र यत्र समो मनोयाति तत्र तत्र समाधय, वो तत्व नित्य में ही निरंतर स्थित रहता है। वो कैसे मिटे? जो मिटती है और होती है ये समाधि योग दर्शन की है, तात्विक समाधि नहीं है, वो तो सहज अवस्था है, स्वाभाविक है, स्वतः सिद्ध है, सबको स्वतः प्राप्त है। केवल नाशवान से विमुख होना है, विमुख होने के लिए तीन उपाय बताए। संसार की सेवा करो, संसार की सेवा में जितनी अपने पास जो अशुद्ध सामग्री है, नाशवान सामग्री है, प्रकृति जितना कार्य है, सबका सब संसार के लिए है। संसार में लग लो, अपना नियर अपने लिए नहीं है, संसार में लग लो कर्मयोग हो जाएगा। और इसको प्रकृति का समझ करके आप अलग हो जाओ इस जड़ चीज से, तत्व ज्ञान हो जाएगा, आपकी मुक्ति हो जाएगी। और आप और सर्वेश परमात्मा के समर्पित हो जाओ, ये भक्ति योग हो जाएगा। संसार के अर्पण करने से कर्मयोग, और इसको अपने त्याग करके स्वतः अलग हो जाना ज्ञान योग, और परमात्मा को सब समर्पण है। किस परमात्मा की परार अपरा प्रकृति परमात्मा की है, हमारी नहीं है, हमारे लिए नहीं है, ऐसा होकर भगवान के अर्पण कर दो। अर्पण क्या कर दो, बेईमानी मिटा दो। आपकी है ही नहीं, आपकी मानी है, इस वास्ते कहते अर्पण कर दो। आप नहीं है, आपने तो छापा मारा है, इस वास्ते ये बेईमानी छोड़ दो, अपनी है ये छोड़ दो, है ही नहीं आपकी। आपकी हो तो शरीर पर आपका आधिपत्य चलना चाहिए, आपके विचारों के विचारों पर आधिपत्य चलना चाहिए, मन पर हो तो मन पर आधिपत्य चलना चाहिए, बुद्धि पर हो तो बुद्धि पर आपका आधिपत्य चलना चाहिए, वस्तुओं पर हो वस्तुओं पर, किसी पर आपका आधिपत्य नहीं चलता। इस वास्ते ये आपकी नहीं है, नहीं है, नहीं है, आपकी न होते अपने आप की मानी है, ये ही जन्म मरण का कारण है। कारण गुण संगो से असद असत योनि जन्म सु, असत सत योनि में जन्मों में गुणों का संग। आप गुण नहीं है, आप गुण रहित है, अनादित्वात निर्गुणत्वात परमात्मा अयम अभ्य शरीर स्थोप मौन्तेय न करोति न लिप्यते। अनादि होने से अनादि प्रकृति पुरुष दोनों है, परंतु प्रकृति परिवर्तनशील है, प्रकृति में कभी निष्क्रियता नहीं आती। अपेक्षाकृत निष्क्रियता कहते हैं, स्वर्ग अवस्था में प्रकृति क्रियाशील होती है और महाप्रलय में प्रकृति अक्रिय होती है। तो क्रियाशील की अपेक्षा अक्रिय होती है, पर प्रकृति में क्रिया चलती रहती है। प्रलय में भी महाप्रलय में भी प्रकृति में क्रिया चलती है, और पुरुष में क्रिया कभी होती नहीं है, हुई नहीं, होगी नहीं, हो सकती नहीं है। प्रकृति के संबंध से पुरुष में भी क्रिया भान होता, क्रिया का भान होता, क्रिया प्रतीत होती है। प्रलय में भी क्रिया होती है, कि प्रलय में क्रिया होती है, कैसे होती है कि जैसे दिन और रात है, आप ध्यान में थोड़ा सा, सूर्योदय होता है तब दिन उदय हुआ कहते, उदय हुआ है तो उदय होने से क्या हुआ है कि प्रकाश बढ़ता है, अंधेरा मिटता है, प्रकाश बढ़ते बढ़ते मध्य सूर्य आता है, तमसस चंड भास्कर होता है, उस समय में अंधेरा मिट जाता है। फिर जो ही आधे दिन के बाद दूसरा विभाग आता है, उसमें अंधेरा शुरू हो जाता है, प्रकाश कम होना शुरू होता है, उसका भान नहीं होता है। सूर्य अस्त होने पर प्रकाश लुप्त होता जाता है, अंधेरा बढ़ता जाता है, आधी रात तक अंधेरा बढ़ता है, आधी रात के बाद अंधेरा कम और प्रकाश बढ़ता है। असली संधि मध्यान्ह दिन और मध्य रात्रि है, तो उसमें क्रिया होती है, मन अंधेरा कम होता है, प्रकाश बढ़ता है, वो प्रकाश बढ़ते बढ़ते मध्य दिन तक बढ़ता है। इस तरह से आपका सबका अनुभव बताऊं कि आपको नींद आती है तो नींद में भी क्रिया होती है, नींद में क्रिया होती है। 10 बजे उसके 4 बजे आप उठते हो, 11 बजे आप जगा दिया जाए तो आप कहते हो मेरी कच्ची नींद में जगा दिया, तो कच्ची से पकड़ने के लिए क्रिया होती है ना, पकड़े मकड़े मोड़ जग जाते हो आप, तो कच्ची से पकड़ी तरफ जाते क्रिया होती है, कच्चा फल पकड़ने की तरफ क्रिया होती है, ऐसे नींद पकती है, ऐसे प्रलय भी पकता है। हजार चतुर्योगी की रात्रि ज्यादा दिन होता है, तो हजार चतुर्योगी में पहले दिन है वो प्रकाश होता है, और स्पर्श हो गए बाद में फिर कम होता है, फिर वो रात्रि होती है सहस्त्र युग पर्यंतम, तो स्पर्श हो गए प्रलय की तरफ जाती है, और उसके बाद में वो सड़क की तरफ जाती है सृष्टि, तो वो क्रिया होती है, वो ऐसी क्रिया होती है। महाप्रलय में ऐसे होता है, महाप्रलय में भी प्रकृति में क्रिया होती है, तभी तो महाप्रलय का समय महासर्ग का प्रलय होता है, तो महासर्ग होता है उसकी तरफ जाना शुरू हो जाती है। तो आधे उम्र तक ब्रह्मा जी की आधे उम्र तक स्वर्ग के जाकर के आदि होकर के बाद में प्रलय के तहत आपकी अवस्था जब आपकी पूर्ण अवस्था होती है तो आप बढ़ते हो, जायते अस्ति वर्धते और विपरिणमते फिर अपक्षीयते विदेश्यति, आप बढ़ते हो बड़े होकर फिर घटते घटते बीमारी उमरते हुए, तो क्रिया इसमें निरंतर होती है और इसको जानने वाले परमात्म तत्व में क्रिया कभी हुई नहीं, कभी है नहीं, कभी होगी नहीं, कभी क्रिया हो सकती नहीं, वो तत्व ज्यों का त्यों विद्यमान है। इस वास्ते मुक्ति होने पर जन्म मरण नहीं होता। मुक्ति कोई देश की तरह नहीं है, स्वर्ग आदि ब्रह्म लोक की तरह नहीं है, वो नित्य निरंतर अब भी आपके बाप मुक्त ही है, मुक्त ही मुक्त होते हैं। सर्वथा बंधन नित्य हो तो मुक्त कोई हो ही नहीं सकता, बंधन अनित्य है, आपका पकड़ा हुआ है, इस वास्ते इसकी निवृत्ति होती है। और मुक्ति तत्व स्वयं वास्तव के है, उसकी प्राप्ति नित्य प्राप्ति की प्राप्ति और तो नित्य निवृत्ति की निवृत्ति। आप ख्याल करें, बिल्कुल आप सबका अनुभव है, आपके साथी सदा नहीं रहते, आपका शरीर सदा वैसा नहीं रहता, आपकी क्रिया सदा वैसी नहीं रहती, ये सब कमती होती है, घटती जाती है, मिटती जाती है, संसार मिटता है निरंतर, किसी क्षण भी संसार मिटने की क्रिया से बंद नहीं होता और आपका किसी क्षण विनाश नहीं होता, ये मिटता है, आप टिकते हो, आप टिकते हो, मिटते से अलग हो जाओ निहाल हो जाओगे। ये जो मिटने वाली है उसको इच्छा कहते हैं, न मिटने वाली की भीतर जागृति होती है वो आवश्यकता कहलाती है, आवश्यकता की पूर्ति होती है और इच्छा की पूर्ति कभी किसी की हुई नहीं, अभी तक नहीं हुई। एक व्याख्यान दे हुए संत से मैं सवाल सुनी, मैं सुन रहा था तो कि तुम्हारी कामना पूर्ति राम के बाप की भी नहीं हुई, तुम्हारी कैसे होती है, उतनी होती परमात्मा की अप्राप्ति रहती है यार, ये इच्छा सर्वथा निवृत्त हुई तो उसी प्राप्ति हो गई। अरे प्राप्ति तो नित्य थी, इच्छा के कारण से वो आवृत थी, ढकी हुई थी, वो इच्छा निवृत्त होते ही वो है जो प्राप्त हो गया, वो अभी ऐसा कैसा प्राप्त है, केवल जड़ को आपकी इच्छा ने पकड़ रखा है, अब केवल इच्छा ने, उसी ताकत नहीं है। अपने वेदस्तुन्याम प्रकृति विधि में परम जीव भूता महाबाहो येदम धार्य थे जगत, इसने जगत को जीव ने धारण कर रखा है, परमात्मा की दृष्टि पर में तो परमात्मा ही है और तत्व की जीव की दृष्टि परमात्मा ही है, ये तो केवल जीव ने जगत को धारण कर रखा है, आप धारण मिटा दो जीव रह बंधन, ये टिक नहीं सकता, रह नहीं सकता, संभव नहीं है। इस वास्ते ये नित्य प्राप्त को प्राप्त करना है और नित्य निवृत्त होता है उसे आपको निवृत्त होना है। मनुष्य को बहुत होता हम जी रहे हैं, बिल्कुल झूठी बात है, जितनी उम्र आ गई है उतने आप मर गए हैं, अब बाकी कितना इसका पता नहीं, पर जितने मर गए इसका पता है और प्रत्येक क्षण मर ही रहे, केवल मरने की क्रिया है, वो मरने की जन्म के बाद मरने की तरफ चाल है, ये प्रवाह इसको स्थिति कहते हैं, उत्पत्ति स्थिति प्रलय कहते हैं, जो मरने की तरफ प्रवाह जा रहा है, अभाव की तरफ जा रहा है, इसको स्थिति कहते हैं, स्थिति नहीं है, प्रत्येक क्षण अभाव की तरफ जा रहा है और यह दिन पूरा श्वास होने पर राम नाम सत भूल जाएगी, तो ये तो नाशवान है। केवल इस जीव ने जो भी परमात्मा का अंश है, ये नित्य है, इसने अनित्य को सत्ता दी और महत्ता दी है और संबंध जोड़ा है, केवल इससे बंधन हो रहा है। ये तो सत्ता ना दे और उसको महत्ता ना दे और संबंध न जोड़े तो इसमें ताकत नहीं है टिकने की, नाश तो भी देते भाव, इसका भाव विद्वान है ही नहीं, नित्य निरंतर नाश हो रहा है। इस वास्ते आप लोगों से प्रार्थना है, आप जरा गहरा उतर इस बात को सोचो, इस बात की तरफ गहरे से विचार करो कि सब जा रहा है निरंतर मौत में जा रहा है, अब उसमें कर हम जी रहे हैं, हम जी रहे हैं, प्रत्येक क्षण मर रहे हैं शरीर, प्रत्येक क्षण एक क्षण भी इसमें विराम नहीं होता, जैसे गंगा जी को सुबह शाम रात्रि आधी रात को जा देखो तो बह रहा है, इस तरह से संसार की सब की सब सामग्री अभाव में निरंतर जा रही है, निरंतर जा रही है, निरंतर, और परमात्मा तो है जो का तो विद्यमान है। जैसे मैंने एक बार कहा था, गंगा जी के नीचे बड़ी पहाड़ है, शिला है बड़ी, उस पर गंगा जी बह रही है, शिला है जो कहते रहती है। चंद्रमा जला आ जा तो फर्क नहीं पड़ता, पुष्पों का ढेर आ जा तो फर्क नहीं पड़ता, कूड़ा करकट आ जा तो फर्क नहीं पड़ता, मुर्दा बह करके आ जाए तो शिला में फर्क नहीं पड़ता, जीता हुआ तैरता हुआ आ जाए तो फर्क नहीं पड़ता, वह अशुद्ध आ जाए तो फर्क नहीं, अशुद्ध अशुद्ध शुद्ध सब बह जाता है, सब का शुद्ध बहता है, पर शिला है जो कोई तो रहती है। ऐसे ही आपका स्वरूप नित्य निरंतर है, जो का जो विद्यमान है, केवल ये संसार का प्रवाह बह रहा है, इसकी इच्छा होती है, और जो रह रहा है नित्य उसकी आवश्यकता होती है, उसकी आवश्यकता अनुभव करते हैं। वे सत्संगी जितने साधन करने वाले हैं, वो वास्तव में उस जो नित्य निरंतर रहने वाला तत्व है उसकी इच्छा, उसका नाम है आवश्यकता, और नाश होने वाले का नाम है इच्छा। तो इच्छा इतनी वृत्ति ही होती है, पूर्ति नहीं होती, अरे आवश्यकता की पूर्ति ही होती है, निवृत्ति कभी नहीं, अनंत ब्रह्मांड नष्ट हो जाएंगे, एक ब्रह्म नहीं अनेक ब्रह्म होकर मर जाएंगे, परंतु जब तक संसार की इच्छा, भूख की इच्छा, संग्रह की इच्छा, मान की इच्छा, बढ़ाई की इच्छा, जीने की इच्छा ये रहेगी, तब तक आपका कल्याण नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। और इच्छा मिट जाए तो आज हो जाए, अभी हो जाए, अभी अभी। परमात्मा की प्राप्ति में भविष्य नहीं है, संसार की प्राप्ति में भविष्य वर्तमान नहीं है, पर परमात्मा तत्व की प्राप्ति चाहने वालों के लिए भविष्य नहीं, अभी प्राप्त, अभी क्यों प्राप्त करने वाले आप नित्य प्राप्त जिसे उस नित्य, उसमें भविष्य कैसा, उसमें निर्माण थोड़ा ही बनाया थोड़ा जाता है, संसार तो बढ़ाया जाता है, उत्पन्न होता है, इसकी प्राप्ति में देरी होती है, उस तत्व की प्राप्ति में देरी का कारण क्या, कोई कारण नहीं है, केवल असत वस्तु को पकड़ रखी है। अगर आप भी असत होते तो आफत बढ़ जाती, अगर पदार्थ नित्य होते तो आफत मिट जाती, आप तो है नित्य, शरीर और पदार्थ है अनित्य, आप पकड़ते जाते हो, ये छूटते जाते हैं, ये झंझट कभी मिटने का नहीं, जो मिटते जाते हैं उससे आप विमुख हो जाओ, तत्व की प्राप्ति हो जाएगी, इसी निवृत्ति श्रुति हो जाएगी, और स्वतः प्राप्त है जो स्वतः प्राप्त हो जाएगी, स्वतः निवृत्त होता है स्वतः निवृत्ति हो जाएगी, है जो हो जाएंगे आप प्राप्ति हो जाएगी, इतनी सुगम इतनी सरल तत्व है ये एकदम। आप सबका अनुभव है कि आपकी अवस्था बीत गई, शरीर बीत गया, जितना बीत गया उतने मर ही गए, अब बाकी कितना ऐसा पता नहीं, मर गए इसका पता पूरा है, जितने वर्ष आ गए उतने आपकी उम्र में कम हो गई, उतनी मृत्यु नजीक आ गई, तो ये तो नाश की तरफ जा गया प्रवाह, अरे अविनाश है जो का क्यों है, उस अच्छे अखले दे नित्य सर्वगत सारू असलो सनातन, वो अचल है परमात्मा का अंश है जो ही, अभ्यंगतम अक्षरम अभ्यंगतम अभ्यक्षरम अनिलेशम अभ्यंगतम नित्यम असलम कूटस्थम ध्रुवम, वो तत्व ऐसा वो तत्व है जो का त्यो है, उस तत्व की जो इच्छा होती है उसको जिज्ञासा मुमुक्षा पिपा प्रेम पिपाशा भगवान की दर्शनों की इच्छा ये कहते हैं, जो संसार की है इसको कामना वासना आशा तृष्णा कामना ये नाम होता है इसका, तो ये मिटती है और वो पूर्ण होती है, ये स्वतः ऐसा होगा। अब इसमें केवल भगवान ने जो स्वतंत्रता दी है, मनुष्य शरीर में भगवान ने स्वतंत्रता दी है, आप परमात्मा की तरफ जा सकते हो, संसार की तरफ जा सकते हो, नरकों में जा सकते हो, स्वर्ग जा सकते हो, आप ब्रह्म लोक तक जा सकते हो, सब स्वतंत्रता है यहाँ से, तो यहाँ ही एक मौका है, यहाँ छूटने बाद और जगह परमात्मा तत्व की प्राप्ति की कोई सामग्री नहीं है, प्राप्ति वहाँ भी तैयार है, क्योंकि वो तो पशुओं में पक्षियों में वृक्षों में और नरकों में नर के लिए वो तत्व तो जो का जो परिपूर्ण है, उसमें भी कोई इच्छा के तो प्राप्ति हो जाए, परंतु इच्छा की योग्यता इच्छा की शिक्षा इच्छा की बात वहाँ है नहीं, वहाँ भी प्राप्ति हो सकती है, पर मनुष्य में तो अधिकार दिया है, जितने शरीर संसार में उसमें सब में मानव शरीर सबसे श्रेष्ठ माना गया है, क्यों माना गया है कि इसमें मुक्ति हो जाती है, इसमें ये मंदिर खुलने की जगह है, उसमें आपको योग्यता दी गई है, भगवान और महात्मा पुरुष इसमें सहायता करते हैं, महात्मा नहीं मात्र दुनिया मात्र जीव आप मुक्ति की तरफ जो वो सब खुश होते हैं, सबकी प्रसन्नता होती है, संसार प्राप्ति करने में भाई भाई में लड़ाई हो जाती है, सबसे जमाई में लड़ाई हो जाती है और परमात्मा प्राप्ति में सब हर्षित हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। और परमात्मा की प्राप्ति आप ला चाहेगा तो एक बात बहुत विलक्षण है, ये संसारिक पदार्थ आपके पीछे दौड़ेंगे। जिनके पीछे दौड़ते हुए संसार में पदार्थ मिलते नहीं है, तृष्णा बढ़ती रहती है, पूर्ति होती नहीं है। पर जिस क्षण आप सत्य जैसे परमात्मा की तरफ चलोगे तो संसार लालायत हो जाएगा, द्रव्य पदार्थ ये सब खुश हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे और आपके लिए लालायत हो जाएंगे। और उनकी इच्छा होगी आपकी, आपकी इच्छा होगी ही नहीं। कितनी विलक्षण बात है, अनिच्छित आगे बढ़ियाई मुक्ति तक बिना इच्छा आती है मुक्ति तक। संसार पदार्थ क्या है, चाहना करने पर आगे दौड़ती है। आप उन भोगों को और उन रुपयों को वस्तुओं को पाना चाहते हो, ये आगे भागती है, अब पूर्ति नहीं होगी। लाखों करोड़ों रुपये हो जाए तो भी आपके अभाव की पूर्ति नहीं होगी, और परमात्मा तो चलते ही अपूर्ति नहीं रहेगी, पूर्ण तो पूर्ण में प्राप्ति हो ही जाएगी। एक और विलक्षण बात है, लखपति और करोड़पति के भी अभाव का अनुभव रहता है, उसकी अभाव पूर्ति नहीं होती है। सच्चे हृदय से परमात्मा की तरफ चलता है, उसी आवश्यकता की पूर्ति, संसार की इच्छा संसार की आवश्यकता की पूर्ति होती रहती है। कोवा दरिद्रो ही विशाल तृष्णा, जिसकी तृष्णा विशाल है वो दरिद्र है। और सीमांश को यश समस्त तोष है संतोष है, वो बड़ा भारी धनवान है, कुछ है ही नहीं। चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवा, जिसके कुछ नहीं चाहिए सो सहानुपति शाह, बादशाह का बादशाह है, जिसके भीतर में इच्छा नहीं चाहना नहीं है। कश्मीर के राजा जंगल में गए, वह एक बाबा जी बैठे थे, तो राजा ने पूछा आप कौन है, तो उसने पूछा आप कौन है, कहते मैं यहाँ का राजा हूँ। तो संत बोले कि मैं महाराजा हूँ। तो महाराजा कैसे, तो आप राजा कैसे, आप महाराजा कैसे हैं, तो आप राजा कैसे, कि मेरा इस वास्ते राजा हूँ कि मेरे राज्य से चाहे जिसको निकाल दूं और चाहे जिसको इनाम दे दूं, इस वास्ते मैं स्वतंत्र हूँ। अच्छा ऐसे आप राजा और स्वतंत्र हो तो अपने देश में से मच्छरों को निकाल दीजिए, इसे क्या फायदा होती है आपकी, मच्छरों को निकाल दीजिए। और लाख रुपए मेरे को दे दीजिए। कैसे देते, आपके पत्ते भी इधर नहीं मिलते, रुपए कैसे देते, तो आप तो राजा नहीं आ, तो आप महाराजा कैसे हैं, हमारे कुछ नहीं चाहिए, हमारा मन में कौन सी इच्छा बताओ, हमारे कोई इच्छा नहीं, जीने की भी इच्छा नहीं, पदार्थ की इच्छा नहीं, कोई इच्छा नहीं है, तो महाराजा हो गए कि नहीं। चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवा, जिसके कुछ नहीं चाहिए सो सहानुपति शाह, बादशाह का बादशाह है। उसमें एक विलक्षण बात होती है, अब ध्यान दें, मैंने संतों से वो सीखी है, सुनी है, पढ़ी है, क्या आपके वस्तु पहला प्राप्त होती है पीछे इच्छा होती है, और संसार की इच्छा पहले होती है पूर्ति होती नहीं है। जो तत्व जीवन मुक्त है उनकी आवश्यकता पीछे होती है, जीव पहले चीज बतू पैदा होती है। जैसे बालक पैदा होने पर दूध नहीं, दूध पहले पैदा होता है, ऐसे इच्छा न रखने पर वस्तु पहले पैदा होती है, आवश्यकता पीछे होती है। जो संसार की आवश्यकता लखपति करोड़पति अरबपति के भी इच्छा बाकी रहती है, पूर्ति नहीं होती, और उसे इच्छा पूर्ति होती है, उसे आवश्यकता होती नहीं वस्तु की। बहुत विलक्षण बात है, मैं वर्णन नहीं कर सकता, पर बात ऐसी है। अब केवल संसार की इच्छा के कारण से ये दुर्दशा हो रही है। कारण गुण संगोष्य सदा सदियों जन्म सु उर्मंग सत्यस्था मध्य तिष्ठा अधोगत संति तामसा, गुणों के कारण से ये सब दरिद्रता आई है। गुणों का संग बढ़ते ही आपकी दरिद्रता सदा भी बढ़ जाएगी, कभी कोई चाहना होगी नहीं। एक विलक्षण बात है, आपके तो चाहना किसी की नहीं होगी, और संसार की चाहना आपकी जागृत हो जाएगी। संसार आप पूछो, आपकी चाहना नहीं है, ऐसी स्वतंत्रता, ऐसा विलक्षण अनुभव आपको खुद को हो जाएगा। ऐसी बात है, शास्त्रों ने कहा है, संत महात्मा ने कहा है, साधन करने वाले इसके अनुभव करते हैं। जो जो त्याग होती है अनुभव प्रत्यक्ष होता है, एकदम होता है। सज्जनों इसमें सब अधिकारी है, शास्त्रों के अधिकारी अलग अलग होते हैं, योग्यता वाले होते हैं, परमात्मा के अधिकारी सब होते हैं, अयोग्यता अधिकारी पहले होता है, योग्यता वाली को दो नंबर मिलता है, अयोग्य व्याकुल होता पहले मिलता है। जवान लड़के के लिए माँ की इच्छा जोरदार नहीं होती, अयुक्त के लिए अयोग्य है, अभाई जो है, असमर्थ है, उसकी माँ ज्यादा प्यार करती है। मेरे प्रौढ़ तुम्हे समझानी, बालक शिशुम दास अमानी, करूँ सदा तिनके दास अमानी, अमानी मान नहीं चाहता, करूँ सदा तिनके रखवारी, जिम बाद इलाके में तारी, उसकी इच्छा पूर्ति भगवान कर दे। तेसा समुद्रता नसीजात समुद्रता, बहुत जल्दी उद्धार करने वाला बनता हूँ। इस वास्ते सज्जनों ये असत के इच्छा का त्याग करो, देखो निहाल हो जाओ, करके त्याग देवो। मैं नहीं कहते घर छोड़ दो, बाहर चला जाओ, कहीं चला जाओ, शायद ऐसा नहीं होगा, कहते बाहर निकल कल्याण हो जाएगा। अगर इनके छूटने से कल्याण होता हो तो मरने वालों का सब कल्याण होना चाहिए। शरीर भी छूट जाता है, धन छूट जाता है, कुटुंब छूट जाता है, याद तक नहीं रहती, इतना त्याग हमें कल्याण होना चाहिए। पर त्याग नहीं है, ये त्याग नहीं है, राग रहते हुए संबंध विच्छेद होता है, तो संबंध राग के साथ में है, बाहर का संबंध संबंध नहीं है। भीतर तृष्णा बनी, राग बनी, आशंका बनी है, फिर नवीन नवीन मिलेगी। इस वास्ते इनसे विमुख होकर असली परमात्मा तत्व की इच्छा जागृत करो, निहाल जाओ। जितनी जितनी इच्छा करते उतनी शांति प्रत्यक्ष होती है। प्रत्यक्ष अवगम धर्म आठ विषय दिया है, राज विद्या, राजगुह्यम, पवित्रम, इदोत्तमम, प्रत्यक्ष अवगम धर्म्यम, सुसुखम कर्तुम अभ्यम अभिलाषी है, कर्तुम सुसुखम। अरे भाई छोड़ने में क्या बात है, हम छोड़ दें, पकड़ने की इच्छा ज्यादा होने से छूटती नहीं, बन छूटेगी ये तो छूटेगी, नहीं छोड़ दो छूटेगी, अगर छोड़ दो निहाल हो जाएगा। अरे आप पकड़े रहोगे, छूटने पर भी नहीं छूटेगी, फिर नहीं मिलेगी, क्योंकि आशा है, तृष्णा है, भीतर में आसक्ति है। इस पत्थर से विमुख होकर सन्मुख हो जाए, तो सन्मुख हुए जीवो, जब ही जन्म कोटि अग्नाशी तो करोड़ों जन्मों के अंग पाप संरक्षण हो जाते हैं। सज्जन उस तत्व को प्राप्त करना है जो नित्य आपका है, अपना है, ये शरीर संसार अपना नहीं है, इसको अपना माना है ये बाधा है, उस तत्व की प्राप्ति में ये बाधा है। अपना है नहीं, अपना बस कहाँ चलता है, धन पर चलता है, जमीन जायदाद पर चलता है, कुटुंब पर चलता है, शरीर पर आधिपत्य चलता है आपका, कैसे चले, आपका है ही नहीं। संसारी सुख तो नहीं टिकता, आपका है ही नहीं, अरे आपका निज सुख होगा वो मिटेगा ही नहीं कभी, निजानंद नहीं मिटेगा, और परमानंद तो मिटेगा ही कैसे, अपने स्वरूप का निजानंद है वो आपका आनंद, वो मिटेगा नहीं कभी, क्योंकि आपका खुद का है। और संसारी सुख टिके नहीं कभी, ब्रह्म लोक तक कभी नहीं टिकेगा, अब्रह्म भवन लोका पुनरावनी वो भी टिकेगा नहीं, क्योंकि वो आपका नहीं है, आपका स्वरूप का है और परमात्मा का है, स्वरूप का ये ज्ञान है और परमात्मा की ये भक्ति है, ये टिकने वाला मिटने वाला है नहीं, और संसार की वस्तु कोई टिकने वाली नहीं, ये तृप्ति रहने टिकने वाली है ही नहीं, और परमात्मा तत्व मिटने वाला है ही नहीं। उसकी आवश्यकता, तत्व की आवश्यकता है, संसार की इच्छा है, इच्छा की निवृत्ति आवश्यकता की पूर्ति होती है, फिर पूर्ति होने से वो प्राप्त प्राप्त भी हो जाता है, कर्म योग से कृत कृत्य हो जाता है, और ज्ञान योग से ज्ञात ज्ञात भी हो जाता है, और भक्ति से प्राप्त प्राप्त भी हो जाता है। संसार में कोई कृत कृत्य नहीं हो सकता, संसारी वस्तुओं से कोई ज्ञात ज्ञात भी कितनी शीघ्र, कई भाषाएं, कई धर्म, कई तरह के संसार की विद्या सीख लो, कभी भी ज्ञात ज्ञात भी नहीं होगा, जानने लायक बाकी बाकी रहेगी, अपने स्वरूप को जानते ही जानना बाकी नहीं रहेगा, और संसार की सेवा कर संसार अर्पण करना बाकी नहीं रहेगा, और परमात्मा की प्राप्ति होने प्रावणा बाकी रहेगा। ये तीन शक्ति आत्मा है, एक करने की शक्ति है, एक मानने की शक्ति है, एक जानने की शक्ति है। जानने की शक्ति पूरी होती है स्वरूप को जानने से, और करने की शक्ति पूर्ण होती है सेवा करने से, जाएंगे तो भी नहीं होगी। और ये सब इस संसार के संसार को दे दो, आप कृत कृत्य हो जाएंगे, और इसका त्याग कर दो, ज्ञात ज्ञात भी हो जाएंगे और परमात्मा में लग जाओ, प्राप्त प्राप्त हो जाएंगे। तीनों शक्ति है, तीनों योग है, तीनों किसी से एक की मुख्यता, दो की पूर्णता, तीनों साथ में रहते उसे पूर्णता हो जाती है। इस वास्ते उसको प्राप्त करना है, ये खास मनुष्य का कर्तव्य है। नारायण नारायण।